الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله قال حتى ابن عبد المنهار قال إذا رفت معابي إلى سبيل بردة الأسلامي رضي الله عنه، فقال له أبي حدثنا كيف قال أن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبي المكتوبة، قال ثم إن كان يسبي الحديثة وهي التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس رحمه ويسبي بعد ذلك، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حيدة، ونسيت ما قالت الملك، فقال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، فأن قال وكان يدعو النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفذ من صلاة الغداة حين يعرف عالم جليسه ويقرأ من الشيطان إلى جی ہاں. تو یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے. یہاں پر استدلال دوسرا ہے اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ عشاء کے بعد سمر گفتگو کرنا اور اسے قصہ گوئی کرنا بیٹھ کر کے، اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن کے اندر ایک کلمہ آیا ہوا ہے سامرن تہجرون، سامرن تہجرون، اس کی یہاں پر تشریح کی ہے. کہہ رہے ہیں قرآن جو سامر آیا ہوا ہے یہ سمر ہی سے ہے، اور سامر کی جمع آتی ہے السمار، سامر کی جمع السمار آتی ہے، فالسامرو ہاہنا فی موضع الجمیع، لیکن یہاں پر سامر یہ جمع کے مقام میں، جمع کے معنی استعمال ہو کہاں پر؟ قرآن کے اندر. سامرن کے بعد آگے کیا رہا ہے؟ سامرن تہجرون جمع آ رہا اس کے بعد، تو یہاں پر سامر یہ مفرد نہیں بلکہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پر استدلال حدیث رہی ہے کان استحب ان یؤخر العشاء قال وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، تو صلاۃ عشاء کے بعد آدمی کو سو جانا چاہیے اور خامخواہ قصہ گوئی کسی طرح سے بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے. استثناء اگر کچھ ہے تو وہ آگے یہاں پر آ رہا کہ کون سی مستثنا ہے، ورنہ یوں ہی گپ شپ کرنا، رات میں قصہ گوئی کرنا، قصے گوئی کی محفل لگانا، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے. جی ہاں، تو فقہی گفتگو ہو، خیر کی کوئی گفتگو ہو عشاء کے بعد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. وراث علينا في وقت قيامه، فجاء قال دعانا جبير، قال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال انس بن مالك نظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا، فقال الا ان الناس قد صلوا قد صلوا، ثم رفعوا وانكم لم تزالوا في صلاة من تبركم الصلاة، قال الحسن وأن القوم لا يزالون في خير من تبروا الخير، قال قرة هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تو یہاں پر دیکھیں حدیث جو آ رہی ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی کتاب العلم میں آپ پڑھ چکے ہیں. قرہ بن خالد کہتے ہیں ایک بار حسن بصری رحمہ اللہ کا ہم نے انتظار کیا، ورات علینا اب تو علینا آنے میں مجلس درس میں آنے ان سے تاخیر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ وقت ہو گیا دھیرے دھیرے جس وقت کی مجلس ختم ہوا کرتی تھی، اتنی زیادہ تاخیر ان سے ہو گئی، چنانچہ اس وقت تشریف لائے، وہ سب بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ذرا سا معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، پڑوسیوں نے ہمیں بلا لیا تھا، میں وہاں درازہ چلا گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ ایسا کبھی کبھار ہو جایا کرتا ہے، ایسا کبھی کبھار ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا آپ کو تکلیف نہیں تھی، ہم اندھیرے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہے. تو اسی مناسبت سے انہوں نے ایک حدیث سنائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ عشاء کے لیے انتظار کیا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے آدھی رات آ کر کے پہنچ گئی، قریب تھا کہ آدھی رات آ کر کے پہنچ جائے، تب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی صلاۃ ادا کروائے، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. کہ ان الناس قد صلوا ثم رقدوا، باقی دنیا کے لوگوں نے صلات ادا کی اور سو گئے، تمام مسجدوں میں صلات ادا کی لوگوں نے اور سو گئے، اور آپ لوگ جب تک صلات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تک آپ گویا کہ صلات ہی مشغول تھے. آگے حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا، گرچہ آپ لوگ صلات کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں، علم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، درس حدیث کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا اسی استدلال کرتے ہوئے، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ فِي خَيْرٍ مَنْتَظَرُ الْخَيْرِ، اور جب لوگ خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو گویا کہ وہ خیر ہی میں، جیسے صلات کا انتظار کرنے والا صلات ہی میں شمار ہوتا ہے، ایسے ہی خیر کا انتظار کرنے والا خیر ہی میں شمار ہوتا ہے. آگے قرہ کہتے ہیں کہ یہ حسن بصری کا اپنا ذاتی قول نہیں تھا، بلکہ یہ باقاعدہ مرفوع حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ فِي خَيْرٍ مَنْتَظَرُ الْخَيْرِ، جب تک آدمی خیر کے انتظار میں، خیر کے لیے بیٹھا ہوا، بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، ابھی جو ہے فلاں صاحب آنے والے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، ان کو بھی درس ہوگا اس کے بعد، جب تک آپ بیٹھے ہوئے تب تک یہ خیر ہی میں لکھا جا رہا ہے آپ کے لیے. تو اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد تقریر کی. معلوم ہے عشاء کے بعد کوئی فقہ کی مجلس ہو، علم گفتگو ہو، اس طرح گفتگو، کوئی تقریر ہو کسی اس پر، تو صحیح اور درست ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن ابي حاتم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء في اخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راسا 100 سنه لا يبقى من هو اليوم على ظاهر الارض احد صواريخ الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وانما يتحدثون في هذه الاحاديث عن 100 سنه، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظاهر الارض، يريد بذلك انها تقدم في ذلك القرن. جی، یہاں پر دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء ادا فرمائی، آخری زمانے کا واقعہ ہے، سلام پھیرا آپ نے تو آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اس موقع سے، اور فرمایا ارائیتکم لیلتکم ہادی، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے آج کی اس رات کے بارے میں، جس رات میں ہم لوگ موجود ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ، اس رات کا جو 100 سال کا پھر سرا آئے گا، جب پورے 100 سال مکمل ہو جائیں گے، جب آخر آج سے لے کر کے، تو اس کے بعد فرمایا لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، جو لوگ بھی روئے زمین پر آج موجود ہیں ان میں سے ایک انسان بھی باقی نہیں بچے گا، جو بھی دنیا میں جو موجود ہیں، 100 سال کا سرا جب آ جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو ایک بھی انسان جس وقت دنیا میں موجود ہے کوئی موجود نہیں رہے گا. وَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو وہم ہو گیا، لوگوں سے غلطیاں ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سمجھنے میں، اور غلطی کر کے لوگوں نے وہ باتیں کہیں جو لوگ کہتے ہیں باتیں، الا ما يتحدثون، غلطی کر کے لوگوں نے اس بات تک پہنچ گئے، غلطی کر کے جو لوگ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، چنانچہ کوئی کہتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، لوگوں نے کیا کہا اس کو، لوگوں نے نکالا کہ 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط مفہوم سب نکالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو صرف اتنا تھا کہ جو لوگ اس وقت روئے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، جو کل پرسوں پیدا ہوں گے وہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کچھ، جو اس وقت آج کی رات میں جو انسان بھی موجود ہے، آج سے 100 سال مکمل ہونے کے بعد کوئی موجود نہیں رہے گا، یہ فرمایا تھا آپ نے، مراد تھا یہ جو قرن ہے اس وقت کی، یہ قرن پوری ختم ہو جائے گی، قرن کے معنی ایک وقت میں جو لوگ، ایک زمانے میں جو لوگ موجود رہتے ہیں، ایک قرن خیر الناس قرن ثم الذین یلونہم، تو اس وقت جو قرن موجود ہے، جو افراد دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ سب فنا ہو جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، باقی ہے اور نئے لوگ آئیں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ 1400 سال سے بھی 1420 سال ہو گئے، 22 سال اس قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے، اور ابھی تک قیامت نہیں آئی. اور باقی دیکھیے کب تک آئے گی. ابھی تو علامات کا جو قریبی علامتیں ہیں ان کا ظہور بھی ابھی نہیں ہوا ہے. کیا جی کیا ہوگی نہیں ہر جگہ جو ہے اس طرح عموم نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں. آپ کہہ دیجیے جتنی مچھلیاں تھیں وہ بھی شامل ہیں, جو سانپ رہتے تھے لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں سب وہ بھی شامل ہیں. ایسا نہیں صحیح بتایا کہ یہ جو کرن ہے اب کرن کے اندر سانپ اور یہ سب تو نہیں آئیں گے. انسان مراد ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب السفر كانوا اناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب ثالث وان اربع خامس او سادس وان ابا بكر جی ہاں. باب یہاں پر السمر مع الاہل والضیف, صلاۃ عشاء کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. مہمان آدمی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں صلاۃ عشاء کے بعد ان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا ہے. تو دیکھیں آپ عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ اصحاب صفا یہ فقیر اور محتاج لوگ تھے, باہر کے غریب تھے, طلب علم کے لیے آتے تھے. تو یہ فقیر لوگ تھے محتاج لوگ تھے, ان کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا. چنانچہ جو مدینے کے اندر صحابہ کرام تھے وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا من کان عندہ طعام اثنین فلیذهب بثالث, اگر کسی کے گھر میں دو لوگوں کا کھانا موجود ہے تو اپنے ساتھ ایک تیسرے کو لے جائے. کس کو لے جائے؟ اصحاب صفا میں سے ایک طالب علم کو لے جائے. وَإِنْ أَرْبَعِنْ, اور اگر کسی کے پاس طعام و اربعین ہے تو وہ پانچویں چھٹے کو لے جائے. پانچویں دو لوگوں کو لے جائے ایسا آدمی, تو اگر کسی گنجائش موجود تو لے جائے اور اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلائے. تو اس طرح سے گیا کہ جاگیر آپ نے متعین کر دی, روز نہ صحیح لیکن چلیے کسی دن آپ نے طرح فرمایا جا کر کے لے جائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تین لوگوں کو لے کر گئے, اپنے تین لوگوں کو اپنے یہاں لے کر کے آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو لے گئے؟ دس لوگوں کو لے گئے. آپ کے گھر دس لوگ کل تھے, ایک خدا اور نو بیویاں, تو کتنے لوگوں کو آپ لے گیا؟ دس لوگوں کا کھانا, تو آپ مزید کتنے لے گئے؟ دس لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں لے گئے. چلیے جی اربعین یہاں پر بڑا واضح ہے کہ اربعین ان طعام اثنین اسی پر کیا کر دیں گے آپ عرض کر دیں گے. باقی اگر آپ اربعون پڑھیں گے تو اس سے پہلے کچھ محدود مان لیں گے کہ کوئی خبر محدود مان لیجیے آپ وہ انکانا فی بیت ہی اربعون, اس طرح سے کوئی خبر آپ محدود مان لیں. اگر اس گھر میں چار لوگ ہیں فلید ماہو خان سن, تو اس طرح سے وہاں پر کوئی محدود مان کریں گے, ورنہ صاف جو یہاں پر وہ مجبور ہے طعام و اثنین اس کے بعد طعام و اربعین. جی ہاں کہہ رہے فہوا انا, تو ہمارے گھر کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو اپنے گھر میں تھا وہ ابھی وہ امی, ایک ہمارے والد صاحب تھے اور ایک ہماری والدہ. کتنے لوگ ہو گئے؟ تین لوگ ہو گئے. اور کہہ رہے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ امراتی اور ہماری بیوی تین لوگ تھی یا چار, یہ شک ہو رہا تھا راوی کو ان کی بیوی تھی یا نہیں تھی, شک ہو رہا راوی کو. تین کنفرم عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو بکر اور ان کی والدہ, یہ تین لوگ تھے, چوتھے کے بارے میں شک ہے. ہاں اور اس کے علاوہ ایک ہے متحقق خادم بین بیتنا و بیت ابی بکر, اور ایک ہمارا خادم بھی تھا غلام بھی تھا جو مشترکہ غلام تھا. کس کا؟ کس کا؟ عبد الرحمن اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشترکہ غلام تھا. بین بیتنا و بیت ابی بکر, جو ہمارا گھر تھا اور جو ابو بکر کا گھر تھا دونوں میں مشترکہ تھا. کچھ دیر یہاں کام کرتا تھا, کچھ دیر یہاں کام, یہاں کا بھی سودا سلف لیا اور وہاں کا بھی لیا, دونوں یہ کام کرتا تھا. معلوم ہوا عبد الرحمن کا گھر الگ اور ابو بکر کا گھر الگ, دونوں کا الگ الگ اپنا گھر تھا, اپنے گھر میں رہتے تھے اور وہ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے. ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي فعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. دیا تو اس دن کی مسئلہ رہا ہوگا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے صلات کی ادائیگی کے لیے اس دن ابھی میں، اور انہوں نے شام کا کھانا وہیں کھا لیا، تو دس لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے لے گئے تھے، ایک کون ہو گئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، تو سب لوگوں نے وہیں کھانا کھا لیا، اس کے بعد بھی وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ صلات عشاء ہو گئی، اور صلات عشاء کے بعد پھر اپنے گھر لوٹ کر کے آئے، صلات عشاء جب ہو گئی اس کے بعد گھر لوٹ کر کے آئے، اور گھر کہاں پر تھا ان کا، کہاں پر تھا، کہاں کرتا ہوں سدو انی کل خوفت، کہاں پر کرتا ہوں تو نہیں گھر جا سکے نا، دور سے آئے تھے اس کے بعد جو ہے وہیں ٹھہرے رہ گئے، کہاں کرتا ہوں کہ وہیں مسجد ہی سے متصل تھا، دور تھا انہوں نے وہیں مغرب پڑھی پھر کھانا بھی کھایا پھر وہیں جو ہے رکے رہ گئے، میرے شاہ کے بعد کے گھر کتنا دور تھا، معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ مکان تھے، یہاں بھی تھا اور دور بھی تھا کوئی، لے کے آئے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو سنح میں جو ان کا گھر تھا وہاں سے تشریف لائے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا پڑھیں گے آپ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی تھا وہاں پر بھی تھا، دونوں طریقے سے روایتیں موجود ہیں، تو یہاں پر حتی فلب تھا اس کے بعد بھی ٹھہر، چنانچہ آگے جو ہے فلب تھا یہ پرانے والے جملے کی وضاحت ہے، نیا جملہ بلکہ پرانے والے جملے کی وضاحت ہے، فلب تھا حتی تعشى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ کھانا کب کھاتا اللہ رسول نے، عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء سے پہلے کی بات ہے، کسی ماسبق جملے کی وضاحت ہے کہ چنانچہ وہیں رہ گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا، اور صحیح مسلم کی روایت میں فلب تھا حتی نعس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلب تھا حتی نعس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں ٹھہرے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نیند آنے لگی ہے تو وہاں سے چلے، یہ زیادہ اکرم معلوم ہوتا ہے، اب یہاں پر نہیں کہیں گے پہلے والی غذا کے لیے، مستقل یہ ہے کہ مغرب کے بعد وہیں رہے کھانا کھایا عشاء پڑی، عشاء کے بعد بھی آپ ادھر بیٹھے رہے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نیند آ رہی ہے، اس کے بعد اٹھ کر کے وہاں سے آئے اور اپنے گھر پہنچے، تو فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، کچھ رات بیت گئی، ظاہر ہے تافیق صاحب اللہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد آ کر کے گھر پہنچے، جی ہاں، تو اب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا گھر پہ مہمان، ابرا کہاں گم تھے، گھر پہ مہمانوں کو بٹھا کر گئے ہیں اور نہ گم، پتہ نہیں کہاں، کچھ پتہ نہیں کہاں آپ ہیں، کالا عوام آشی تھی، ابھی کھانا وانا نکلا مہمانوں کو، تو پارا چڑھ گیا ان کے وہاں، کتنی دیر سے مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب بعد کھانا، مغرب لوگ کھانا کب کھاتے تھے، لوگ مغرب سے پہلے کھا کر کھا لیا کرتے تھے، عام دستور کھانا کھانے کب تھا، مغرب سے پہلے، اور اگر اقامت ہو جائے کھانا کھا رہے ہیں آپ تو مغرب کی سلاد میں، ابھی نہ جائے کھانا کھاتے سب جائیے، اس کے بعد تو اب وہ مغرب کے پہلے تو گزر گیا ہے، مغرب کے بعد گزر گیا، عشاء کے بعد کتنا ٹائم گزر گیا، اور ابھی تک تم لوگوں نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا، قالت ابو حتی تجیا، انہوں نے کہا ہم تو کھائیں گے نہیں جب تک نہیں آئیں گے میزبان، جب تک ابوبکر نہیں آ جاتے تب تک ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے ساتھ ہی ہم کھانا کھائیں گے، ان لوگوں نے کہا، ابھی تک تو بیچاری وہ ان پر اتار رہی تھی، اب الٹے جب دیکھا ان کا پارا اوپر رضی اللہ تعالیٰ کا، اب معذرت شروع ادھر سے ہو گئی، کس طرف سے، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قد عرضوا، نہیں لا کر کے رکھا تھا بیٹے نے کھانا، عبد الرحمان نے لا کر کے رکھا تھا کھانا، سب کچھ پیش کیا ہی نہیں دکھائیے، لیکن انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے جب تک وہ نہیں آتے ہیں، یہ عبد الرحمان نے کہا میں سمجھ گیا شامت آ گئی میری، میں تو جا کر کے کسی کونے میں چھپ گیا، گھر کے اندر جا کر کے کسی ڈہری ہوری کے پیچھے کہیں چھپ گیا، جا کر جی ہاں فقال یا غنثر، غنثر کسی کو بچے کو ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کئی معنی استعمال ہوتا ہے، لئیم کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے ثقیل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، بوجھل، کاہل، سست، اللئیم کے معنی کمینہ، تو اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یا غنثر، اور اس کے بعد کیا فجدعا وسبا، نک کٹا کن کٹا سارا سب کچھ بنا دیا. جدعا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدع اللہ انفق. تو انہوں نے کن کٹا نک کٹا سارا بنا دیا وسبا، اور بہت برا بھلا مجھے کہا کہ مہمان بیٹھے ہیں اور ابھی تو کھانا نہیں کھلایا، اور جی ہاں اب بےچارے چھپے کہیں کونے میں بیٹھے ہیں، سامنے آ جائے تو دو چار ہاتھ لگ جائے. کلو کلو لا ہنی اللہ، اس کا غصہ آدمی ہو تب سمجھ میں آتا ہے مہمان سامنے ہے کہ کون ہے. جو طلب علم بےچارے تھے باہر کے، ان سے کہا کہ کلو کھائیے آپ لوگ، لا ہنی اللہ کم، آپ لوگوں کو کھانا اچھا نہ لگے، رات نہ آئے. کہا تھا کہ ہنی اللہ کم، کھائیے آپ کو مبارک ہو، اور یہ وہ کیا کہا انہوں نے، لا ہنی اللہ کم، آؤ کھانا رات نہ آئے، کھانا آپ لوگ کھائیے. آپ لوگ ناراض تھے لہٰذا کچھ لوگوں نے اب کہا نہیں، اب مہمان تھے ان کے گھر، تو ایسے کیسے کہہ دیں گے ان کو کہ آپ لوگوں کھانا رات نہ آئے، غصہ وغیرہ کھلا تھا. کیا مطلب اس کا ہے؟ لا ہنی اللہ کم، کھائیے آپ لوگ، اب تو کھانا آپ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگے گا، ٹھنڈا ونڈا ہو گیا ہوگا بالکل. لا یحنا لکم، کھانا آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. وہ ایسی طرح سے ٹھنڈے مزاج میں ان سے کہا، نہ کہ گرم مزاج میں ان سے کہا، تو لا ہنی اللہ کم، آپ لوگوں کو ذرا کھانا اچھا نہیں لگے گا، کھائیے آپ لوگ. فقال والله لا اطعم ابدا، اگلے جملے سے معلوم ہوتا ہے جو غصے ہی میں تھے مولانا صاحب، کہ قسم کھا کر میں تو ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا اس سے، آپ لوگ کھائیے. اب بےچارے غصہ دیکھا مہمانوں نے بھی تو بیٹھ گئے سب کھانے کے لیے. اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں عبد الرحمان، اس کا آ کے وہ دیکھا غصہ ٹھنڈا ہوا، آ کر کے وہ بھی کھانے پر بیٹھا بیٹھے مہمانوں کے ساتھ، پھر اب ہم لوگ کھانا کھانا شروع کیا ہم لوگوں نے، تو اگر ایک لقمہ اٹھاتے تھے تو نیچے سے اس سے زیادہ اور ابل آتا تھا کھانا، ادھر سے بس ایک لقمہ اٹھا رہے ہیں اور جہاں جو تھا وہاں سے نیچے سے اور ابل آیا، ربا ربو مانے کیا ہوتا ہے بڑھنا، اس کے نیچے سے اور بڑھ جاتا تھا کھانا. جی ہاں اتنا سب لوگوں نے کھانا کھایا، سب آسودہ ہو گئے، اب کھانا جو ہے جتنا رکھا تھا اس سے تو کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے، جتنا رکھا تھا لا کر کے بیوی نے اس سے زیادہ ہی لگ رہا ہے. جی ہاں، تو اب ابو بکر رضی اللہ تم دیکھا کھانے کی طرف، تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کھانا اتنا ہی رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ ہی لگ رہا ہے، اس کا مطلب کہ کھا نہیں رہے مہمان. اس کا مطلب کیا مہمان؟ کھا نہیں رہے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، مہمانوں نے کھایا نہیں، بغیر کھائے سب اٹھ گئے اس کا مطلب. تو انہوں نے کہا یا اختہ بنی فراس، ماں آ کیا ہو رہا ہے، یہ اختہ بنی بنو فراس کی رہی ہوں گی، تو کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کھانا کیوں نہیں کھایا ان لوگوں نے سب جو ہے. قالت قالت لا ولا قط ولا لا وقرۃ عین ہاں، کہا کہ لا لا میں نے مسئلہ ایسا نہیں جو سوچ رہے ہیں آپ، لا مطلب نفی ہو رہی کس چیز کی، کہا نہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، کھایا لوگوں نے جتنا. وقر رت عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، اور لہیا آنا اکثر منہا مما قبل ذلك، جتنا پہلے رکھا تھا میں نے اس سے تین گنا زیادہ آپ ہے، اتنا کھانا میں رکھا تھا کھانے کے لیے اس سے تین گنا زیادہ کھانا آپ ہے. پہلے تو قسم کھا لی تھی کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کے بعد آ کر کے بیٹھے اور انہوں نے بھی تھوڑا سا کھایا اس میں سے. کہو جو قسم کھا لی تھی میں نے وہ شیطان کی طرف، شیطان کی طرف جانی، کیوں آدمی غصے میں ہوتا ہے تو غصہ کہاں سے آتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو کہا یہ شیطان کی طرف سے تھی، قسم کھا لی تھی میں نے غلطی سے غصے میں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے پھر وہ کھانا جو تھا اٹھا کر کہاں پہنچا دی لے جا کر کے، جس میں کھانے برکت ہوئی تھی جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. کہہ رہے اسی مناسبت سے بھی ہوا تھا کہ ہم لوگوں اور ایک قوم کے بیچ میں ایک معاہدہ تھا، اب وہ معاہدے کی مدت آج ہی ختم ہو رہی تھی، چنانچہ اسی مناسبت سے وہ لوگ مدینہ آئے ہوئے تھے، جن سے معاہدہ ہمارا تھا اس قوم سے، وہ لوگ اسی مناسبت سے مدینہ آئے تھے. ففرتنا اتنے عشر، چنانچہ ہم نے اس میں سے بارہ لوگوں کو الگ الگ کر دیا، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، کتنے لوگوں کر دیا؟ 12 لوگ الگ کر دیا اور ہر ایک کے ساتھ کتنے لوگ تھے معلوم نہیں کتنے لوگ تھے. اللہ اس بہتر جانتا ہے کہ ایک ایک کے ساتھ کتنے ہو گیا کہ 12 سردار بنا دیے اس طرح سے اور ان کے ساتھ ہر ایک ٹولی کے ساتھ ہر ایک کی ہو گئی. تو اس طرح 12 ٹولیاں بنا دی گئی اور ہر ایک ٹولی میں کتنے کتنے افراد تھے اللہ بہتر جانتا ہے. چنانچہ سبھی لوگوں نے کھایا, پھر یہ ٹولی آئی پھر دوسری آئی پھر تیسری یہاں تک کہ 12 آئی, سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا سبھی لوگوں نے اور کھانے کے اندر اتنی زیادہ برکت ہوئی. اور ایک روایت کے اندر فعرفنا اثنی عشر, 12 لوگوں کو عریف بنایا, ان میں سے 12 لوگوں کو عریف بنایا گیا, مانیٹر بنایا گیا, ذمہ دار بنایا گیا اور ہر عریف کے ساتھ کتنے افراد تھے نہیں معلوم. تو فعرفنا بھی ہے اور فعرفنا دونوں طریقے کے بات موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے کرامت, اسے کیا کہتے ہیں کرامات الاولیاء. حق اس سے پہلے بھی آ چکا تھا لاٹھی میں چار چولی اور اب یہ کھانے میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانے میں ہوا کرتی تھی, معجزہ ہوا کرتا تھا اور صحابہ کرام کیا اب اس طرح کے موجود, اسے کیا کہیں گے کرامات الاولیاء. تو اس طرح کرامت کا ظہور ہوا لیکن ویسے ہی بغیر کسی سر پیر کے کلام قبول نہیں کرنا چاہیے نہ کسی کے سامنے دال بننا چاہیے, باقاعدہ مخاطب ہو. ٹھیک ہے کان ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد مہمانوں سے گفتگو ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے, سب کچھ بھی وہ کر دے اللہ تعالیٰ, اہل خانہ سے ہوئی سب سے ہوئی, مانو عشاء کے بعد اس طرح سے اگر ہو تو ممنوع نہیں. اصل مقصود ہے صلات فجر کی حفاظت میں مقصود ہے اور لایانی کام میں آدمی نہیں پڑھنا چاہیے کہ مہمان کے ساتھ مہمان آئے اس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بھی نہیں. کیا چیز بس اس کو آپ یمین لغو کہہ سکتے ہیں, انہوں نے یمین لغو کیسے بعض لوگوں نے کہا قرۃ عین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کیوں کھائے گا کوئی مولانا صاحب؟ قرۃ عین سے مراد کچھ لوگوں نے کیا بتا دیا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کیوں کھانے لگی وہ؟ تو یہ مینے اللہ کو اسے کہہ سکتے ہیں ہم اس طرح سے. اور کہا استعمال ہوتا تھا اور کون سا کلمہ استعمال ہوتا تھا مولانا صاحب؟ لعمریہ, اس کے علاوہ اور اس طرح کلمات لوگ استعمال کر دیا کرتے تھے. تو یہ مینے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پہ چڑھے ہوئے تھے مقصود نہیں ہوتا تھا. کیا چیز ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے گھر آگے کھانا کھایا کریں. ٹھیک ہے سر, دیکھیں صاحب احترام جا کر کے کھایا کریں. پرانے زمانے کا دستور تھا وہ, ابھی کہیں نہ ہوگا لیکن بہرحال طلبا کی عزت طلبا کا توقیر کے اعتبار سے بہرحال وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے. باقی آدمی اپنا عزت کے ساتھ رہے کھائے سب جو چیز ہوتی ہے. نہیں نہیں فالتو بات نہیں ہونا ہے, مہمان آیا ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے اس طرح سے ہو سکتی ہے لیکن لایا نہیں بیٹھ کے گفتگو ادھر ادھر کی ہے نہیں, مہمان کو رانی کہ اس کے بعد جو چاہیں سی ایسا نہیں. چلیے جی ہاں, تو یہاں پر اب نئی کتاب کتاب الاذان کا آغاز ہوتا ہے. اذان کا لغوی معنی ہوتا ہے الاعلام, اذان کا لغوی معنی ہے الاعلام اور شرعی معنی ہوتا ہے الاعلام بوقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصہ. الاعلام بوقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصہ, کوئی مخصوص کلمات ہیں الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے صلات کے وقت کی اطلاع دی جاتی ہے اسی کو اذان کہا جاتا ہے. اذان جو یہ ہے یہ تو آدمی روز سنتا ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی انسان کو, لیکن اذان جو یہ پورے اسلامی عقیدہ کو جامع ہے, اسلام کا پورا عقیدہ ہے پورے اسلامی عقیدے کو جامع ہے. اس کے کلمات پر غور کریں آپ, سب سے پہلا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے, کس سے بڑا ہونا سر؟ سب سے بڑا ہے. آپ کے والدین سے بڑا ہے, آپ کے اساتذہ سے بڑا ہے, آپ کے کسی علاقے گاؤں کے پردھان سے بڑا ہے, کوئی وزیر اعظم اس سے بڑا ہے, بادشاہ وقت اس سے بڑا ہے, ہر ایک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بڑا ہے. لہذا ساری دنیا کے حکام ایک طرف اور جو سب سے بڑا اس کا حکم ایک طرف ہونا سر. تو سب سے جو پہلا کلمہ ہوتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑا ہے. اگر انسان کے دونوں دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سب سے بڑا کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہے، سب سے اوپر بات اسی کی رکھنی ہے، پھر انسان کے سارے مسائل کیا ہو جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں. اللہ اقبال نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نہ جانے آپ کس کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کو راضی کرو تو ان کو راضی کرو، ایسا کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور ایسا کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ ایک بنا لیجیے ہمیں راضی کرنا تو کرنا ہے، ایک ذات کو راضی کرنا ہے. اب اگر اس کی رضا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے فلاں ناراض چاہے فلاں ناراض ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کسی کو انہوں نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکام کی تعمیل، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے کسی کو آپ کو راضی کی ضرورت نہیں پڑے گی، مناسب آپ کہ فلاں کو راضی کرو تو فلاں ایسا ہو جائے، کسی کو بھی دینا پڑے گا. تو آدمی ذہن میں بیٹھ جائے اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب سے بڑا، کوئی چیز سے بڑی نہیں ہے، نہ کوئی انسان اس سے بڑا ہو سکتا ہے، نہ انسان کے مال و دولت اس سے بڑے ہو سکتے، کوئی اس سے بڑا نہیں. سب سے بڑا کون ہے؟ اس اگلا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے اشہد اللہ الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سرے سے کوئی الہ نہیں ہے، چاہے کوئی قبر والا ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی مورتی ہو، چاہے انسان کا اپنا کیا ہو، نفس ہو. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات نفس کو انسان اپنا معبود بنا لیتا ہے، جو خواہشات نفس کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے. تو انسان کے اندر جب دل و دماغ میں بیٹھ جائے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو اپنا الہ مانا جائے، اور اس کے بعد کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اگر کسی کی بات کو تسلیم کرنا تو کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. وہ جو حکم بتائیں ہمیں اس کی تابع داری کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے. ہم نے جو رسول مانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرستادہ مانا، کس کو مانا ہے؟ کس کو مانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہم نے، نہ ہم نے ابو حنیفہ کو مانا ہے، نہ ہم نے امام مالک کو مانا ہے، نہ شافعی کو مانا ہے، اور نہ احمد ابن حنبل کو مانا ہے، نہ ابن تیمیہ کو مانا، نہ ابن حزم کو مانا ہے، اور نہ شوکانی کو مانا ہے کسی کو. کس کو مانا ہم نے؟ کس کو مانا ہم نے؟ اس کے بعد انسان کے سارا سہلے مانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایک طرف، اس کے بعد سارے دنیا کے ائمہ ہوں، علماء کرام، سب کا قول کیا ہے؟ ایک طرف. کسی کی بات کو انسان مقدم نہیں کرے گا. اسی طرح سے نبی کا فرمان ایک طرف اور باقی دنیا کچھ بھی کہتے رہے ان سب کا کہنا ایک طرف، کہ اشہد ان محمدا رسول. اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے صاحب؟ حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، جو اسلام کا سب سے اہم رکن ہے. اور اس کے بعد کہ حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو تو یہاں آؤ میرے صاحب. کامیابی بازار میں نہیں ہوں، کامیابی آپ کے پاس و دست میں نہیں ہے، کامیابی اور کسی جگہ پر نہیں. کامیابی ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ یا یہاں آ کر کے کامیابی کنج یہاں پر ہے. باقی اذان ہو رہی ہے اور آپ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی نہ جانے کتنا کما لیں گے، دکان بند کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون گراہک آ جائے اور ہمارا کتنا سودا ہو جائے. کامیابی اس میں نہیں ہونا سر. حی علی الفلاح، کامیابی کہاں پر ہے؟ جہاں آ کر کے کامیابی ہے. اور اس کے بعد پھر تکرار ہوتی تھی یہ کرمے کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ جو آپ کی اذان ہے، آپ کی جو اذان ہے، یہ اسلام کا جو پورا عقیدہ ہے، اس سے کیا یہ نچوڑ. لیکن انسان روزانہ سنتا ہے ان کلمات کو تو اس کی اہمیت انسان کے دل میں نہیں بیٹھتی ہے. خالی کسی جمعے کے اندر آپ لوگوں کو اذان کا مطلب سمجھا دیجیے نا صاحب، بہت بڑی بات ہے. کسی جمعے کے خطبے میں گاؤں جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں آپ لوگ، اگر لوگوں کو خالی اذان ہاں کا معنی، مفہوم، مطلب، اس کا تقاضے کیا ہیں، آپ لوگ یہ سمجھا کے لوگ دن بیٹھ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. سمجھے لا کہ لوگ یہ اذان جو ہوتی ہے کیا کہا جاتا ہے اس کے اندر. تو ایک بار علی میاں صاحب نے ذکر کیا کہ کہیں سفر میں تھے، سفر میں لوگوں نے جماعت سے صلاۃ ادا کی. اب وہ سری صلاۃ تھی تو سری صلاۃ میں خالی کیا سنائی دے گا لوگوں کو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کوئی ہندو دباد میں اس نے کہا یہ آپ لوگ جو ہے بار بار یہ اکبر کا نام کیوں لے رہے تھے؟ کون اکبر؟ وہ تو اکبر بادشاہ کو جانتے ہو نا صاحب، اکیلا بادشاہ جو تھا. کہا آپ لوگ نماز میں بار بار جو اکبر کا نام لے رہے تھے، سمجھتے ہوں کہ اکبر بہت عظیم آدمی ان مسلمانوں کے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے اپنے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو ہم نے کم سے کم اذان کا مطلب ہی نہیں بتایا، کہ ہمارا جو اذان ہوتی ہے اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں اپنی اذان کے اندر. اکبر بادشاہ کب کا ہماری اذان ہے، کب سے اس سے پہلے ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو دوسروں کے ہم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو نہیں بتا پاتے ہیں. ہمارے لوگ بھی سمجھے کم سے کم یہ اذان کیا ہے، مطلب کیا، مفہوم کیا ہے. مزید اس کے بعد دیکھنا چاہے تو امام نووی رحمہ اللہ کی شرح دیکھ لیجئے گا، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے. فعلم ان الاذان کلمۃ جامعۃ لعقیدۃ الایمان، آگے پوری تشریح ہے تو اس کی وہ آگے وہاں دیکھ لیں گے وضاحت اس کی.